entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikem Ekberzade. İnsanlara bölgesel ya da global politikalara katkı sunmalı mı? Sunarsa ne olur? Sadece bilim yapmak yeterli mi? Bütün bu soruların cevabını az sonra Avrupa Jeobilimcileri Birliği'nden politikalardan sorumlu Chloe Hill ile konuşacağız. Geçtiğimiz aylarda biz tam 8 bilim insanı ve aynı zamanda Avrupa Jeobilimcileri Birliği ya da İngilizce kısaltmasıyla EGU bünyesinde oluşturulan Biyolojik Çeşitlilik Eylem Grubu üyeleri Avrupa Birliği'nin nezdinde çıkartılacak olan Doğa Restorasyon ve Koruma Kanunu'na bir öneri metni sunduk. Bu öneri metni geniş kapsamlı ve oldukça azimli hedefler öngören bu kanundaki açıklıkları ve tutarsızlıkları düzeltmeyi hedefliyordu. Bu haliyle kanun taslağı önümüzdeki haftalarda parlamentoda görüşülecek ve uygun görülürse kanunlaşacak. Peki bu kanun ve süreç nasıl işleyecek? Biyolojik çeşitlilik eylem grubu kimlerden oluşuyor? Tüm bunları ve fazlasını az sonra konuşacağız. Bugün günlerden 5 Eylül 2022. Entropi'ye hoş geldiniz. Dear Chloe, welcome. Chloe, Entropi'ye hoş geldin. Sen Avrupa Jeobilimcileri Birliği'nde politikalardan sorumlusun ve yakın bir zamanda biz senin liderliğinde Avrupa Birliği'nin hazırlamakta olduğu ve parlamentoya sunmak üzere olduğu bir kanun metnine öneriler sunduk. Bu kanun önerisi 22 Haziran'da yorumlara açılmıştı ve bunlar şekillenirken bizler Avrupa Jeobilimcileri Birliği'nde yer alan Biyolojik Çeşitlilik Eylem Grubu'nun üyeleri olarak bu kanunun nasıl daha efektif ve sürdürülebilir olacağı konusunda bir konsültasyon metni hazırladık. Öncelikle tekrardan hoş geldin. Actually, the proposal was presented on 22nd of June, this past June, and now as the law is being shaped up, we as members of the Biodiversity Task Force within the European Geosciences Union provided consultation on how this law can be reshaped into a better and more effective legal paper. So first, could you tell us, first welcome again. And, very happy to be here. Hoş bulduk. Burada bulunmaktan çok memnunum. Teşekkürler. Öncelikle bize biraz bu kanun içeriğinden bahsedebilir misin? Ve ikinci olarak da Avrupa Jeobilimciler Birliği'nin kimler olduğunu bu programın dinleyicilerine anlatabilir misin? Ve Biyolojik Çeşitlilik Eylem Grubu kimlerdir? Kimlerden oluşuyor? Ve bizler bu grup aracılığıyla neler yapmaya çalışıyoruz? So I'm really happy to be here and to be able to talk. Tabii ki evet. Öncelikle burada olmaktan ve bu restorasyon kanunu hakkında konuşuyor olmaktan çok mutluyum. Çünkü bence bu çok heyecan verici bir öneri. Avrupa Birliği biyolojik çeşitliliğe odaklanmış durumda tam da şu anda. 2 yıl önce AB biyolojik çeşitlilik stratejisini 2030 için oluşturdular. Bu bir şemsiye strateji görevi görüyor ve bu şemsiyenin içinde uygulamaya alacakları ve ulaşmak istedikleri hedeflere ulaşabilmelerine yarayacak birkaç yasal düzenleme üzerinde çalışıyor. Yani bu şemsiye hedefler listesi var ve bunlardan birisi de AB Doğa Restorasyon Kanunu. Bu kanun AB içerisindeki diğer bütün kanunları da öneren Avrupa Komisyonu tarafından önerildi. Ve her ne kadar senin de dediğin gibi 22 Haziran'da geri dönüşleri açılmış olsa da bu kanun taslağı aslında bunun öncesinde de komisyon organizasyonlardan ve kişilerden görüşler topluyordu. Bu AB içerisindeki yasal sürecin bir parçası ve 22 Haziran'da da bu ilk metni daha fazla konsültasyon ve geri dönüşler için halka açtılar ve tam bu noktada biz devreye girdik ve kanun metnine katkıda bulunduk. Bu şemsiye kanunu aslında çok heyecan verici. Onu okurken oldukça azimli hedefler koydukları dikkatimi çekti. Mesela bunlardan birisi AB sınırları içerisindeki kara ve denizlerin restorasyonunu 2030'a kadar %20 oranında gerçekleştirmek. Ve bu dediğim gibi çok azimli ve oldukça da heyecan verici. Tabii bunun altında daha küçük hedefler de var. Bu bağlamda bu kanun metnini öneriyorlar ve biz de Avrupa Jeobilimcileri Birliği'nin Biyolojik Çeşitlilik Eylem Grubu olarak bunu okuduk ve biyolojik çeşitlilik alanında çalışan bilim insanları olarak bize hitap eden kısımlarını ve yorum yapabileceğimiz kısımlarını seçtik. Birkaç örnek vermemiz gerekirse benim de çok enteresan olduğunu düşündüğüm ilk tavsiye bazı uyarıları kaldırmalarıydı. Bahsettiğimiz gibi AB Doğa Restorasyon Kanunu oldukça azimli ve çok ciddi hedefler öngörüyor. Ancak orada yazılı olan bir uyarı tam olarak şöyle söylüyordu. Eğer iklim değişimi sonrası önüne geçilemeyecek bir yaşam alanı transformasyonu gerçekleşirse o zaman zorunlulukları yerine getirmeme durumu kabul edilebilir. I think the very first recommendation that I thought was really interesting was actually to remove a couple of caveats. Obviously, we've mentioned that the biodiversity, the EU restoration law is very ambitious. It has some really great targets. But there was a caveat in there that basically stated if unavoidable habitat transformation happened as a result of climate change, then, you know, that was not meeting the obligations was justified. And from our perspective as a task force, eylem grubu olarak bizim perspektifimizden bu bir nevi beraat kartıydı üye ülkelere sunulan. Biz de kanunda hali hazırda geçen bu eğer iklim değişimi yüzünden bu hedefleri tutturamıyorsanız sorun değil demek yerine biz AB üye ülkelerinin ellerinde bulunan tüm bilimsel imkanları kullanarak bu tarz tehditlerin öngörülebilmesi amaçlı modelleme çalışmalarını artırmaları ve önüne geçilemeyecek habitat transformasyonlarının yaşanabileceği olası alanları belirlemeleri gerektiğini ve bu alanların kendi sınırları içinde oluşturacakları doğal restorasyon planlarında işaretlenmeleri gerektiğini ve böyle bir olasılığa karşı yani bu habitatların geri dönüşemeyecek bir şekilde tahrip olması olasılığına karşı bir eylem planı geliştirmeleri gerektiğini kanun metnine eklemelerini önerdik. Bir başka önerimiz de azaltımlar konusundaydı. Avrupa'da 2.3 milyon potansiyel kontaminasyon alanı var. Bu kimyasal ya da fiziksel atıklar biyolojik çeşitliliği ya direkt etkiliyor ya da yaşam alanlarının bölünmesi sonucu indirekt olarak etkiliyor. Ve bu alanlar biyolojik çeşitliliğin restorasyonunu ciddi anlamda etkileyebilirler. Bu alanların azaltımı şemsiye stratejide yer alıyordu. Ve tam olarak şu an öngörülen kanun bunu düzenleyecek kanun olduğundan bahsediyordu bu strateji. Ancak kanunun son halinde bundan bahsedilmemişti. Biz ise bunun bu kanun içerisinde yer alması gerektiğini belirttik ve biz bunun özellikle AB üye ülkelerinin bu konu üzerinde hızla eyleme geçmeleri konusunda uyarılmasını istiyoruz. Bunlar bizim önerilerimize birkaç örnek. Biz devreye girdiğimizde bu konsültasyon süresinde sona yaklaşıldığı için artık dışarıdan öneri alacakları son süreçti bu. Biz çok daha geniş kapsamlı önerilerden kaçındık. Yeni bir hedef oluşturmak gibi. Çünkü bu hali hazırda yapılmıştı. Biz daha çok detaylara odaklandık. Bizim dahil olduğumuz kısmı AB'nin mevcut bir platformu üzerindendi. Buna Fikrin Söyle platformu deniyor. Bizim önerilerimiz şu aşamada özetlenerek AB parlamentosu ve konseyine sunulacak. Ve bu iki organizasyon da kanunların düzenlenmesinden sorumlu. Ve aynı zamanda bunları geçirecek ya da reddedecek mekanizmalarda kendileri. Biz de bunu konsültasyon sürecinde aklımızı tutmaya çalıştık ve daha pratik çözümler ve öneriler sunmaya odaklandık. Biraz da size biyoçeşitlik eylem grubu olarak neden bu tavsiyeleri verme ihtiyacı duyduğumuzdan ve tam olarak nasıl bir oluşum olduğumuzdan bahsedeceğim. Avrupa Jeobilimcileri Birliği ya da kısaltma olarak EGU, sanırım ben bu kısaltmayı bir sürede konuşmamda da kullanmaktayım. Biz üye tabanlı bilimsel bir organizasyonuz. Bizim yaklaşık 18 bin üyemiz var ki bunların çoğunluğu Avrupa'da yaşamakla beraber dünyanın birçok başka yerinde yaşayan ve çalışan üyelerimiz de mevcut. Bizim 23 farklı bilimsel disipline dayalı bilimlerimiz var ki bunlar okyanus biliminden toprak bilimine ve gezegenler bilimine kadar uzanıyor ve aradaki her bilim dalını da kapsıyor. Özetle konu alanımız doğal dünyada yer alan hemen her şey ve bu nedenle de oldukça geniş. 2021'de EGU bir öncelikli politika alanı geliştirmeye karar verdi. 2016'dan beri zaten bir politika programımız vardı ve bu program kapsamında üyelerimizi politika geliştirme alanında daha fazla görev alabilmeleri için güçlendirmek amaçlı kurulmuş bu program. Biz deli tabanlı bilimin desteklediği politika oluşumunu ön plana çıkarmak istiyoruz. Burada şunu belirtmekte fayda var. Bu politikaların bilimin oluşturduğu politikalar olması zorunluluğu yok. Çünkü politika oluşturma sürecinde birçok farklı şeyin katkı sunduğunun farkındayız. Fakat ideal olarak bu politikaların bilimi göz önünde bulundurarak hazırlanmaları tercihimiz. Bununla birlikte politika yapıcılara ve uygulayıcılara da gereken alanlarda tavsiyelerde bulunabilmek de amaçlarımızın arasında. Ve bunu gerçekleştirebilmek için de coğrafi bilimler başlığından biraz daha spesifik bir politika öncelik alanına ihtiyacımız vardı ve biz biyoçeşitliliği seçtik. Ve evet, biyoçeşitlilik de oldukça geniş bir başlık ama en azından coğrafi bilimlerden daha dar alanı bir kapsıyor. Aynı zamanda birçok coğrafi bilim alanını ilgilendiriyor ve şu anda da gerek Avrupa gerek global politika içinde de oldukça önemli bir yer kaplıyor. Bu yüzden de 2022'de bu eylem grubunu kurduk ve ben bu muhteşem grubun müthiş 8 bilim insanı tarafından oluşturulduğunu söylemekten çok mutluyum. Oldukça farklı bilimsel alanlardan gelen ve kendi alanlarında uzmanlaşmış 8 bilim insanından oluşmakta. Ve bu 8 kişiden hepsi bir kapasitede ama farklı bilim alanlarında biyolojik çeşitlilik ile ilgili çalışmalar yürütüyorlar. Mesela üyelerimizden birisi sulak alan jeomorfolojisi üzerine çalışıyor. Bir başkası hidrolik mühendis ve aramızda bugünkü ev sahibimiz Bikem de var ve kendisi deniz ve iklim bilimleri üzerine çalışmakta. Toprak bilimciler ve başka alanlarda çalışan bilim insanları ve bu sayede biz biraz daha multidisipliner bir grup olmaya ve bu sayede de daha üst seviyede ve birçok alanı kapsayan geri bildirimler yapabilmeyi ümit ediyoruz. Aynen bu AB Doğa Restorasyon Kanunu'nda yaptığımız gibi. Another is a hydraulic engineer. We also have Bickham, who is hosting today, who focuses on marine climate science. We have a soil scientist and a couple of others. So all very different areas. And we're hoping that we can actually become more of a multidisciplinary group and give more all-encompassing or overarching feedback, such as what we gave for the EU Nature Restoration Law. I'm just going to put in there a little Ben tam da burada araya girip senden bilim üyesi olmaktan gurur duyduğum bu biyolojik çeşitlilik eylem grubu hakkında biraz daha detay vermeni rica edeceğim. Bu hazırladığımız konsültasyon metni aslında bizim ilk ortak çalışmamızdı ve tüm üyeler canı gönülden katkı sundu. Ama senin de bahsettiğin gibi EGU binlerce üyesi olan koca bir organizasyon ve onun içerisinde biz 8 bilim insanı bu katkıları sunarken aslında EGU'nun şemsiyesi altında gerçekleştirilmiş ve yıllara yayılan bilimden beslenerek bunu yaptık. Ama bununla birlikte senin de söylediğin gibi bu eylem grubu çok farklı disiplinlerden gelen insanları kapsıyor. Ve sanırım ki ben bununla ilgili senin de görüşünü almak isterim. Tam da bu yüzden bu ilk konsültasyonumuz bu kadar sorunsuz gerçekleşti. Neticede herkesin bir şeyler sunacağı kendi çalışma alanı vardı. Ve bu alanlar birbirinden yer yer oldukça farklıydı. Ve AB Doğa Restorasyon Yasa Tasarısı gibi geniş kapsamlı bir metin bu sayede bu kadar farklı noktaya değinebilen bir konsültasyon alabildi bizim grubumuzdan. Ve süreci bildiğim için o kadar çok sayfa metin aslında biz hazırladık ki ve sen tüm bu fikir ve önerileri kompakt ve okunabilir bir metne dönüştürebildin. Senin biraz da bu konuyla alakalı görüşünü almak istiyorum. Buradaki multidisipliner yaklaşım sence politikaya nasıl yansır ve bilim ve politika nasıl bir arada işleyebilir? Could receive a roundabout, a relatively roundabout consultation from us, which knowing the process, there were many, many, many pages of ideas and input and feedback that you actually had to consolidate into something meaningful than what it started at. So I'd like your take a little bit on that as well. How multidisciplinarity kind of works into policy and how science and policy could work together. Evet, bu çok önemli bir konu ve şunu da belirtmeliyim ki burada sadece EGU'nun bilimsel topluluğu değil, aynı zamanda bu grubun her üyesinde kendi bilim çevresi aslında önemli. Burada tabii ki eylem grubunda herkes kendi uzmanlığını bu işe katıyor ama aynı zamanda ben grubun tüm üyelerini kendi topluluklarına da giderek oradan bilgi ve destek almaları konusunda da cesaretlendiriyorum. Belki soruları olur ya da üzerinde çalıştığımız bir konuda önemli bir fikri ya da bilgisi olan başka bir tanıyorlardır. Özetle her ne kadar bir 8 üyeden oluşan bir grup olsak da aslında bu dayanışma içerisinde daha geniş bir bilimsel topluluğun fikirlerini bu konsültasyona yansıtmaya başardık. Bu da benim bu grubu kurarken başarmak istediğim şeylerden birisiydi. Bununla birlikte senin de söylediğin gibi 80 sayfalık bir yasa önerisinden bizim öneri getirebileceğimiz alanları seçtikten sonra yaptığımız beyin fırtınalarıyla ortaya çıkan metin gerçekten de beni heyecanlandırdı. Bir konu üzerine ne kadar bilgi sunabileceğimizi göstermesi açısından bu beni de çok etkileyen bir deneyimdi aslında. Bu önerileri özetlemek gerçekten çok zordu ve yer yer acımasızca kısaltmak zorunda kaldım. Ve bence önerilerimizin son haline ekleyemediğimiz çok güzel fikirler vardı ancak önceliklendirmemiz gerekiyordu ve tam da bu yüzden ilk taslaktaki 17 öneriyi mecburen 7 öneriye düşürmek zorunda kaldık. Bu öneri metnini sadece AB'ye sunmadık, aynı zamanda EGU'ya da sunduk ve bakın bilim insanları politik süreçlere bu şekilde müdahil olabiliyorlar diye göstermek de amacımız onlara sunarken. Ve orada da neden şu şu alanlara bakmadığınız diye geri dönüşler oldu bize, ama o kadar çok alan var ki uzmanlık sunabileceğimiz, gerçekten bunları biraz daraltmamız gerekiyordu. Ama şunu da söylemeliyim ki bu metin ile birlikte İCU ilk defa böyle bir kapasitede politika oluşumuna böyle bir katkı sunabilmiş oldu. Çünkü daha önce bir politika öncelik alanımız yoktu ya da böyle bir eylem grubumuz kurulmamıştı. Ama bunun mümkün olduğunu bu sayede gördük. Bir başka yönde şu ki AB politikaları sürecine direkt katkı sağlayan sürekli bir bilim kurumu yok aslında. Yani bu alışılagelmiş bir pratik değil. Daha çok bireyler, STK'lar ve endüstri bileşenleri bu sürece dahil olanlar arasında. Ama ben daha fazla bilimsel organizasyonun bu sürece dahil olmasını görmek isterdim. This is the first time the EGU as an organization firstly has had a specific task force. And secondly, has answered a consultation who has given feedback to an EU policymaking process in this way. Because we've never had a task force before, we've never had a policy priority area before, we've never been able to do something like this. And I think this showed me that it's definitely possible. And in terms of the types of organisations that do give feedback to consultations, to EU policymaking processes and the EU Commission more generally speaking, it doesn't often come from scientific organisations. Because scientific organisations very much struggle, again, to narrow down like priorities and things like that and know that they're always going to be missing something. A lot of the time when you're going through the different people who do give input and feedback into this process, it's individuals who are passionate, it's NGOs, it's industry. But going through the list, I didn't actually see any other scientific, I mean, there might have been and I just didn't see them. The other scientific organisations that might have given feedback, yeah, I didn't see any. So I think it's something that I would like to see more scientific organisations engage with in Europe, but I can also envision that in other countries as well around the world, it's, you know, it's important for scientists and scientific organisations to step up and try and get more engaged in the policy making process. Absolutely, and I think through this test. Evet, kesinlikle ben de senin gibi düşünüyorum ve sonunda bu dokümanı fiziksel olarak elimde tutabilmek, bunu bir grup bilim insanı olarak üretebilmiş olmamız beni oldukça umutlandırıyor. Aynı zamanda dağınık ve uzun metinlerin ne zorluklarla kısa ve anlaşılabilir hale getirdiğini bilen birisi olarak tebrik ediyorum Chloe seni. Gerçekten müthiş bir iş başardın ve aynı şey bu eylem grubu için de geçerli. Böyle bir oluşumun gerekliliği fikrini ortaya atman ve bunu gerçekleştirmen ve aynı zamanda bilim insanlarının politika yapıcılarla birlikte çalışabilmelerinin de önünü açman açısından bence çok önemli. Çünkü sen de bilirsin, genelde arada görünmez bir duvar vardır. Bilim insanları kendi bildikleri işi yapmak isterler. Politikacılar da genelde bilim insanlarına siz iyi bildiğiniz işi yapmaya devam edin derler. Ama bu tarz çalışmalar sayesinde bir köprü kuruluyor ve bu iki farklı grup birbiriyle konuşmaya başlıyor. Scientists say let us just keep on doing what we're doing. This is what we know best, and policymakers keep on saying you keep on doing what you're doing because it's what you know best. Mm-hmm. But I think Absolutely. Now here we have a bridge where both parties start talking to each other. Yeah, I think that is something I would really like. Evet, bu benim de gerçekten öne çıkarmak istediğim bir konu ve bu konsültasyonu yapmış olmamız kesinlikle bu işin sonu değil. Tam tersine daha yeni başlıyoruz. Çünkü bu ortaya çıkardığımız metin ile birlikte sadece Avrupa Komisyonu'na değil, komisyon içerisindeki bu kanun metnindeki bireysel alanlar üzerine çalışan politikacılara da ulaşmış oluyoruz. Toprak, tarım, ormanlar örneğin. Ve onlara diyoruz ki eğer bu tavsiye metni içerisindeki herhangi bir alan ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz biz bunu size sağlayabiliriz. Ve bunun meyvelerini almaya başladık. Daha henüz sizlerle paylaşmadım ama çok yeni bir e-mail aldım ve Biyoçeşitlik Eylem Grubu Avrupa Parlamentosu içerisindeki bir grubun düzenlediği bir etkinlikte sunum yapmak için davet edildi. Bu online bir etkinlik ve orada bulunan tüm STK'lar, çiftçiler, AB milletvekilleri ve parlamento üyelerinin yanı sıra biz bilim insanları da orada hazır bulunuyor ve tartışmaya birebir katılıyor olacağız. Ve burada bizim de aslında etki gruplarından biri olduğumuzu ve masaya farklı ve bilimsel kanıtlara dayanan bilgiyi koyabileceğimizi gösterme şansını bulacağımıza inanıyorum. But the biodiversity task force was actually just invited to present with one of the for an event that's being hosted by an intergroup within the parliament. So this is going to be an online event, but someone basically read our recommendations. They read our submission and said, yes, this is a scientific organisation who is engaging and we want them to be in the room alongside the MEPs, the members of the European Parliament will be there, who will be there, alongside, you know, the NGOs, the farmers and whoever else, scientists are a stakeholder group as well, and they can bring something different to the table. They can bring the scientific evidence and the information to the table that we do need. And we should be inviting them to these sort of events. So I think it also highlights the expertise that we have. And it shows that the group is willing to step up and actually have this voice as well and engage. So I think that's in itself is really, really valuable. It is, but kesinlikle, ama bu davet de durduğu yere gelmedi. Sen çok uzun bir süredir zaten aktif olarak politikacılarla bu konuyu, bizim de içinde bulunduğumuz bu yeni oluşumu anlatıyor, paylaşıyordun. Ve sadece bizim de değil, aslında EGU'nun onlara danışmanlık yapabilme potansiyelini de anlatıyordun. Ve bunun aslında senin nezdinde herkesi içine almaya çalışan bir çaba olduğunu da buradan bir kez daha dinleyicilerimize hatırlatmak isterim. Çünkü tüm bu süreç içerisinde senin de çabanlı politikacılar, bilim insanlarının da aslında katkıda bulunabileceği bir şeyler olduğunu ikna oldular ve sürdürülebilirlik açısından da bunun gerekli olduğuna. Netice itibariyle bu kazan kazan bir durum. Avrupa Birliği bir ada değil neticesinde. Birçok başka ülkeyle sınırlarını paylaşıyor. Bu ülkelerin bazıları üyelik başvurularını yaptılar ve beklemedeler ve bazıları üye değiller henüz. Böyle bir durumda bu kanun geçtiği zaman sence diğer ülkeleri de etkiler mi? Neticesinde ekosistemler birbiriyle bağlantılılar ve koruma alanları geliştirebilirsin ama eğer sistemin kalanı ile temasları kesilirse bu koruma restorasyon ağda çok başarılı olmayacaktır. Sence bu kanun geçerse eğer bu AB dışındaki ülkeleri de etkiler mi? You may create restorated or protected zones, but if they do not have an outlet, if they are not communicating with the other parts, then protection doesn't always succeed. So how do you think that there may be a spillover in a good way to the other countries once this law passes? I hope so. I hope so. And actually that's something ümidim o yönde. Bu kanun geçtiği zaman diğer ülkeleri de etkilemesi ve örnek olması ve diğer ülkelerin kendi doğal restorasyon kanunlarının tasarlanmasına yol açması. AB bu alanda öncülük yapabilir ama bununla birlikte biz bu tavsiyeler metnini hazırlarken ekosistemlerin bağlantılı olduklarını da sıklıkla belirttik. AB bir ada değil. Biz Avrupa'nın kalanı ve Asya'ya bağlı ve bizim burada yaptığımız her şey diğer ülkeleri de etkiliyor. Bu iklim değişimi için geçerli bir durum çünkü bu global bir sistem ama biyolojik çeşitlilik anlamında da aynı oranda gerçek bir durum. Ve ilerlerken bunu gerek AB'nin gerekse dünyanın kabul etmesi lazım. Biz bağlantılar olan bir sistem içerisindeyiz. Evet, insan eliyle yarattığımız sınırlarımız var ama özellikle biyoçeşitlik nezdinde ormanlar, ekosistemler, bunlar bu sınırları geçiyorlar ve bu sınırın sadece bir tarafının eyleme geçmesi yeterli değil. Ama artık iklim değişimi kadar biyolojik çeşitlilik de birçok uluslararası konferansın konusu haline gelmeye başladı ve bence bunu daha sık görmeliyiz. The world has to recognize that we are living in an interconnected system. Yes, we have these sort of anthropogenic borders that we've created. We have these individual countries, but often, particularly with biodiversity, forests, ecosystems, they go across borders. And it's not enough just to have one side of that border acting on biodiversity. It needs to be a more overarching strategy moving forward. And we do have these international conferences now, particularly on climate change, but also international conferences on biodiversity as well. So I think there is a lot of room to work more internationally. And that is what I would like to see. Great. Thank you so çok teşekkürler Chloe katıldığın için ve bizi bu geçmesi beklenen Avrupa Birliği Doğal Restorasyon Kanunu ile ilgili bilgilendirdiğin için. Seni ilerleyen bölümlerde de konuk etmek isterim. Çok teşekkürler. How this law can be better for a more sustainable application of it. And we look forward to more episodes with you on entropy in the coming weeks as we talk on this and other topics that the Biodiversity Task Force may tackle in the future together here. You're always more than welcome. Thank you so much for joining in today. Thank you so much. Beni davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim.